americano e mai su un treno. E un cavallo di cartone che galoppa molto bene. Tengo bonecos di gomma, di cartone e di papel. Chiamansi barriga verde, bululu e ti hai saber. Tengo bonecos di gomma, di cartone e di papel. Chiamansi barriga verde, bululu e ti hai saber. Oh, mio quarto è un mistero, è un mondo pequeño. E ten bornezza di color e ternura d'alluminio. Oh, mio quarto è una isla, no pasto mar da cidade. Oh, porto de maravilla, rifugio da intimidade. Tengo bonecos de goma, de cartón e de papel. Chamanse barriga verde, ululú e te hai saber. Tengo bonecos de goma, de cartón e de papel. Chamanse barriga verde, ululú e te hai saber. Bueno, queridos ointes, temos que pedirlle disculpas. Sí, porque tuvemos, tuvemos un pouquiño de tempo como un cuarto de hora, sin luz ni nada, pois non sei, en general. Apagón general, gracias ao técnico que temos, extraordinario, todo isto xa se reiniciou, e xa temos ao outro lado do fío telefónico o noso correspondente na Costa da Morte. Discúlpanos, Óscar, un bocadinho máis tarde do que tiñamos previsto, pero benvido, moi boas tardes. Hola, boa tarde, nada, non te preocupes. Ademais, comento che a anécdota é que un día soleado, seguramente no mes de maio, estas cousas pasen por aí, non? Isto aquí normalmente pasa cando hai mal tempo, bueno, estamos facendo radio, sempre estamos rezando que non caia así algún apagón destes, porque tardamos sempre entre reiniciar as cousas, pois pues, pasen che 10 minutos encendendo todo e todas estas cousas. Pero bueno, é unha anécdota máis, da radio, para que... Estamos de tormenta aquí, e entón posiblemente algo... Bueno, a ver se chove, que andades algo baixo de agua, ¿no? Sí, sí. Bueno, benvido, moitas gracias por estar aí. Agardamos a túa correspondencia crónica semanal. Pues nada, comenzamos. Mira, sabedes, obviamente que estamos, pues yo supongo que está desigual no medio da campaña electoral, estamos partidos agora mesmo a pulo, acabou a primeira semana xa prácticamente de campaña, vamos cara a recta final. Aquí hai moitos debates, incluso algúns organizados polo noso medio www.quepasanacosta.gal, para a semana que ven vai haber xa o lunes debate en Malpica, no centro cívico organizado por Que Pasa na Costa, tamén no Couto, os candidatos dos distintos partidos políticos pois están a ello, non? Entonces, bueno, un pouquiño nese sentido, estábamos ahora pues, metidos en campaña electoral, pero algunha cousiña fora da campaña tamén hai, non? Por exemplo, celebraba outro día as festiletras no Couto, as festiletras onde houve comida tamén para todos os que quixeron compartir esa comida, pois anotáronse ao galino na aldea do Couto, ainda que xa sabedes que as actividades das festiletras ahora estánse trasladando todas prácticamente ao mes de setembro, non? Sí, claro. As cooperativas, porque, bueno, é sempre moito máis sinxelo do todo. Outra cousinha, presentábase tamén o cartel da festa do Percebe do Roncudo. Ai, sí, importantísima, claro que sí. Que vai a ser o vindeiro 8 de xullo, xa podemos ir tomando nota. Carai. É que onde se plantean cambios importantes na festa, sobre todo, pois, un pouco volvendo aos orixes, moito máis gastronómicos, unha festa moito máis, digamos... enxebre e menos botellón, non? Como foi, pues, importantísimo. Para mirar un pouco a filosofía, volver tamén a esas orixes, non? Que claro, a veces volver aos orixes, pois, pues, é ni máis ni menos que importante. Tamén destacamos que ante venres os institutos da zona celebraban as súas graduacións e bacharelato, e tamén da formación profesional. É importante recoñecer este momento no cambio a etapa dos estudiantes. Dos rapaces, e normalmente coinciden tamén así a finais de maio, e onte, pois, xa tuvimos un montón de fotos nos medios, nos tamén recollemos algunas, pois, do Instituto de Baio, de Ponteceso, de ENCE tamén, graduacións onde se suelen facer, e, bueno, é importante tamén para as familias, non? É un momento bonito para eles. Claro. Más cousas, lonxe das seleccións, por exemplo, decirvos que 138 alumnos de Camariñas volven a aprender o mar a través do sur, fixáronse actividades esta semana, pois, no CIP Areal, de Ponte do Porto, tamén na Pedra da Guía, da mesma localidade. Bueno, foi unha actividade a través de Xogade, da Xunta de Galicia e da Federación Galega de Sur, achegando este deporte tamén aos máis pequenos, por los distintos colexios da zona. O alumnos de Camariñas, logo entón. Sí. Máis cousiños, o filme Costeiro Xica chega este vendres, ou chegou aos cinemas de Carballo, proxectouse precisamente aquí, puido verse tamén nos cines a Xunqueira, nos cantóns, en Coruña, en Marinera City, en Yalmo, Espacio Coruña, vamos, na zona, non? Que hasta ahora, pues, a película non se podía ver por aquí, ahora xa se está proxectando, e parece ser que está tendo un gran éxito tamén entre o público local, o cal é importante, algo que salga de aquí, que ten éxito fora de aquí, que, pues, eso, ao final volve a presentarse aquí e ten tamén moi interesante acollida. Además, é importantísimo porque precisamente filmouse aí, non? Sí, costa, sí, a ver, é importante porque ao final é unha radiografía un pouco da nosa zona, da maneira de ser tamén, da nosa zona. E eu digo que estas películas van a marcar historia, porque cando se vexan dentro de 100 anos, moita xente sabrá como se vivía aquí, ¿no? nestas épocas. Igual que cando nos pedimos algo de atrás e vemos algún documental de Irlanda, por exemplo, temos un documental moi típico, agora non me acordo do director este, que é moi importante no cine documental, e se vía como vivía a xente na Irlanda de primeiro do século XX. Claro, este tipo de cousas é importante. E despois, outra cousa que polo menos chegounos aquí a noticia, que nos chegan aquí a redacción, parece ser que os rapaces tiveron tamén unha oportunidade de ter un coloquio coa directora, ¿no? Coa Carla Subirana, me parece ser que, e a actriz Núria Pons, que, por certo, é catalana. Sí, pues para que vexe, mestizaxe. Tamén de xente de actores e actrices da zona, e algúns, claro, aquí tamén locais, claro. Ao final, tú sabes, é importantísimo, non, que haxa esta filosofía de tamén no cine de mestizaxe na hora da interpretación, pero a todos os niveis digo que vai a ser co tempo, sí que vai a ter un papel ainda moito máis relevante do claro. Que ahora mismo que estamos. Moi ben, moi ben. Pois felicitacións a todos por ese traballo. Sí, a verdade que sí, un orgullo. El IRA vai apoiar a proxección dun documental sobre devastadores incendios forestales do Courel. É importante, porque o Concello de Carnota sufre moitísimo, no verán incendios, non? Entón, bueno, a proxección deste documental vai a ser pues, na Lonxa Vella de Porto Cubelo, o día 2 de xuño ás 9 da noite, pois, claro, é importante ver o que pasou noutros lados, como no Courel, por exemplo, cos incendios devastadores, claro. Como ahora mismo pois, estamos na situación que estamos. Bueno, pois, amigos, é un pouquinho o que vos quería traer hoxe un día distinto desde o punto de vista que, bueno, non nos metamos na voraxe política, que total, que nos vai a levar a moito. Entón, pois, é importante decir que hai moita máis vida na costa neste día. Moita máis vida, moita máis vida que a política, non? Exactamente. Sí, e que non vai a pasar nada, Eu digo a todo mundo, dentro de unha semana vai haber eleccións, vamos a comportar como sempre, pois, de forma democrática, cívica, e o que decide o pobo, pois eso. Que teñades moita sorte para que os elexidos sean precisamente os máis bons e os que mellor poidan traballar pola Costa da Morte, que é importante, claro que sí. Graciñas, nada, estas anécdotas dos apagóns é importante que non pasen só na Costa da Morte, que nos manteñen vivos nos pés da terra, que non, a veces a xente parece que isto de emitir é máxia, non? Vale, pois está aí sempre porque apoñamos nós. Veña, moitísimas gracias. Moitas gracias, xa te mandaremos o programa completo. Veña, hasta logo, Graciñas. Vamos a continuar ofrecéndolles algo de música máis. Algo de música, non? Veña.